Tämän talon kellarissa sijaitsi kuvalaboratorio Harju, joka oli toiminnassa 5 vuoden ajan elokuusta 2019 elokuuhun 2024. Vanhoissa filmikameroissa käytetään erilaisia valokuvafilmejä, ja niitä tässä pikkuruisessa labrassa kehitettiin niin taiteilijoille kuin harrastajillekin. Harjun hinnat olivat aikansa kilpailijoita kovemmat, mutta vastaavasti heidän työnsä laatua pidettiin Suomen filmipiireissä hyvin korkeana. Tänne lähetettiin filmiä kehitettäväksi aivan ympäri maata sen etäisimmistäkin nurkista saakka. Sydämellisen ja tasapuolisesti pieniäkin asiakkaita arvostavan palvelunsa ansiosta laboratorio ehti saada monia innokkaita faneja. Kun toiminta lopetettiin 2024, nämä fanit kiiruhtivat ostamaan erilaisia muistoesinepaketteja tuhansilla euroilla. Siksi Harjun porukalla onkin pikkujoulujuhlansa maksettuna monen monituiseksi vuodeksi eteenpäin. Sen pituinen se.